भाष्यकार बता रहे थे जवाब में, आत्मवेत्ता कैसा होता है, निवृत्त मिथ्या ज्ञानत्वाद विपरीत ज्ञान मूल से कर्मयोग से असंभव स्यात्। निवृत्त मिथ्या ज्ञान वाला होने से विपरीत ज्ञान है मूल जिसका, ऐसा जब कर्मयोग है उसको वह भी उससे संभव नहीं है, उसी की व्याख्या करेंगे। जन्मादि सर्वविक्रिया रहितत्वेन निष्क्रियम आत्मानम आत्मत्वेन यो वेति तस्य आत्मविदः। पहला शब्द ना जवाब में आत्मविदः, आत्मविदः की व्याख्या कर रहे पहले। आत्मविदः कैसा, कौन है वो जो जन्मादि सर्वविक्रिया रहितत्व, अजो नित्य शाश्वत एवं पुराण, जो पहले कह चुके हैं जन्मादि सारी विक्रियाओं से रहित, केवल विक्रियाओं से रहित नहीं, निष्क्रिय जो आत्मा है, निष्क्रियम आत्मानम आत्मत्वेन यो वेति, वही मेरा स्वरूप आत्मा है ऐसा जो जानता है वही आत्मविदः, आत्मवित तस्य आत्मविदः। उस आत्मवेत्ता के द्वारा कहते हैं सम्यक दर्शनेन, वो ऐसा कैसे हो गया है, क्योंकि सम्यक दर्शनेन अपास्त मिथ्या ज्ञानस्य निवृत्त मिथ्या ज्ञानत्वात् का है ना उसकी व्याख्या, क्योंकि सम्यक दर्शन के द्वारा अपास्त मिथ्या ज्ञानस्य समस्त उसकी जो अंदर विद्यमान अपास्त मिथ्या ज्ञान थी वह नष्ट हो चुका है, हट गया है, इसलिए निष्क्रिय आत्मस्वरूप अवस्थान लक्षणम सर्वकर्म संन्यासम उक्ता, निष्क्रिय आत्म स्वरूप में अवस्थिति रूप सर्वकर्म संन्यास है वह, और यहां केवल कर्म संन्यास और कर्मयोग की बात हो रही है, सर्वकर्म संन्यास की बात नहीं है, दोनों में अंतर है। सर्वकर्म संन्यास को कह करके तद विपरीतस्य मिथ्या ज्ञान मूलक कर्तृत्व अभिमान पुरस्सर सक्रियात्म स्वरूप अवस्थान रूप से कर्मयोग शास्त्रे तत्र तत्र आत्मस्वरूप निर्मल प्रदेशेशो सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान तत्कारी विरोधात अभाव प्रतिपाद्यते यस्मात् तस्मात्, साथ है ना उसके लिए, क्योंकि वह क्या कर रहे हैं यहां, सम्यक दर्शन अपास मिथ्या ज्ञान वाला होने से निष्क्रिय आत्मस्वरूप जो अवस्थान रूपा सर्वकर्म संन्यास कथन करने के पश्चात जगत जगम क्या कर रहे हैं भगवान, उसके विपरीत, सर्वकर्म संन्यास का विपरीत केवल कर्म संन्यास और केवल कर्मयोग, इनका कथन जगह जगह जगह बोल रहे हैं। वो भी क्यों बोल रहे हैं, ये दिखाने के लिए आत्मवित के लिए सब नहीं है, ये बताने के लिए। आत्मविदः अभाव प्रदर्शनाय अभाव प्रतिपाद्यते, आत्मवेत्ता के लिए इन सब का अभाव का प्रतिपादन करने के लिए जगह जगह हम कर्मयोग और कर्म संन्यास की बात कहते हैं। ये आत्मवेत्ता के लिए विधान करने के लिए नहीं है, आत्मवेत्ता का प्रकरण हम कह देते हैं ये दिखाने के लिए, आत्मवेत्ता के लिए ये नहीं है, ये प्रतिपादन करता है। इसलिए अंत में जोड़ लेना उसको अभाव प्रतिपादन से तद विपरीतस्य मिथ्या ज्ञान मूलक कर्तृत्व विमान प्रसरस्य, उसका विपरीत क्या है वो, उसका विपरीत जो है वो मिथ्या ज्ञान मूल जिसका ऐसा कर्तृत्वादि अभिमान पुरसर सक्रिय आत्मस्वरूप अवस्थान से सक्रिय आत्मस्वरूप में निष्ठा है जिसका, ऐसा व्यक्ति के लिए कर्मयोग होता है, उस कर्मयोग का कर्मयोगस्य यह शास्त्र, इस गीता शास्त्र में हम क्या कर रहे हैं, तत्र तत्र आत्मस्वरूप निरूपण प्रदेशेषु जगह जगह पर जब जब आत्मस्वरूप का निरूपण करने की बात आती है मैं उसके साधनों का वर्णन करूंगा निश्चित रूपेण। अज्ञानी के दृष्टिकोण से साधनों का कथन होता है और साध्य का स्वरूप आत्मवित दृष्टिकोण से कहा जाता है, इसलिए कहते हैं जगत जगत पर आत्मस्वरूप निरूपण प्रदेशों में भी सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान तत्काल विरोधात्, क्योंकि क्या है सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान के विरोध है और सम्यक ज्ञान का कार्य मिथ्या ज्ञान का कार्य में भी विरोध है, इसलिए ऐसा जो कर्मयोग विरोधादेव अभाव आत्मविदा प्रति अभाव प्रतिपाद्यते, ऐसा अन्वय होगा जो हम प्रतिपादन कर कर्मयोग आदि वो आत्मवेत्ता के प्रति नहीं होता है, यही बात हम जगत जगत तत्र तत्र प्रतिपाद्यते। यस्मात् जिसलिए ऐसा है तस्मात् इसलिए आत्मविदो निवृत्ति मिथ्या ज्ञानस्य विपरीत ज्ञान मूल कर्मयोगो न संभवति इति युक्तम उक्तम स्यात्, इसलिए निवृत्त मिथ्या ज्ञान वाला जो विपरीत ज्ञान मूल है जिसका ऐसा कर्मयोग उसके लिए नहीं होता, संभव नहीं है, यह जो बात कही गई है वह युक्त है, गलत नहीं है। केश केश पर्याप्त स्वरूप निरूपण प्रदेशेशु आत्म कर्मा वो प्रतिपादित है। अपूर्व पक्षी पूछता है कहां कहां इसे आपने अभी तक बोला है, दूसरे तीसरे चौथे अध्याय तीन गया है, बताओ मेरे को, कहो एक एक अध्याय एक एक श्लोक भी सुना दो, कहां है, कहां कहां आपने ऐसे किया। केश केशु आत्म स्वरूप निरूपण प्रदेशेशु आत्मविद कर्माभाव प्रतिपादित, किन किन ऐसे प्रदेश हैं जहां आत्म स्वरूप निरूपण किया जा रहा हो और वहां आपने आत्मविद्ता कर्म का अभाव है ऐसे प्रतिपादन किया हो, उन जगहों में हमें कुछ संकेत करके बताओ। अप्रोच्यते अविनाशी तद विद्धि, दूसरा अध्याय सत्रवां श्लोक है प्रकृत्या, वही 19वें श्लोक में क्या होगा, एनम व्यक्ति हंतारम वेदा विनाशनम नित्यम 21 इत्यादि तत्र तत्र आत्मविद कर्माभाव उच्यते। इन सब जगहों में स्पष्ट है आत्मविद्ता को उसका स्वरूप कथन करने के बहाने से कर्म के अभाव उन्नीस श्लोकों में कह दिया है। तो पूर्व पक्ष कहता है कर्मयोग आत्मनिर्भर प्रदेश तत्र प्रतिपादित है, जिन श्लोकों को आपने बताया उन श्लोकों का बीच में कर्मयोग घुसा हुआ। आपने 17 गिनाया ना दूसरा अध्याय और 19 बताया, 18वां को भूल गए। 18वें में क्या है, कर्मयोग। पूर्व पक्ष पकड़ता है संदंशन न्याय है, इधर आत्मवेत्ता का मामला उधर आत्मवेत्ता का मामला, बीच में कर्मयोग आया तो बीच में जो आया कर्मयोग उसी का अंग होना चाहिए, संदंशन न्याय है मीमांसा में। इसे जान के 18वां श्लोक को पकड़ता है बीच वाले। आपने 17 बोला अविनाशी तद विद्धि और ये नम व्यक्ति 19 कहे और वो 18 वाले रहे, तस्माद् युध्यस्व भारत 18, संदंशन न्याय लग गया ना, अर्थ संग्रह में आया था याद होगा संदंशन न्याय संडसी ना, जो बर्तन पकड़ने का होता है प्रयाज अंग मिथुन वेदन जो चीज है वो प्रयाज गंग होता है या नहीं, इधर एक प्रयाज गंग आया इधर एक प्रयाज गंग आया बीच में मिथुन वेदन मंत्र आ गया, अब यह मंत्र किसका अंग है ये प्रश्न उठा, क्योंकि ऐसे कोई कर्म नहीं दिख रहा है, तब उन्होंने कहा कि प्रयाज के अंग मानना पड़ेगा, संदेश के बीच पतित है वो जिसके बीच पतित है उसी के साथ उसको जोड़ के उसी का अंग मानना चाहिए। अति आत्मवित्ताओं का बीच में कर्मयोग आ गया, युद्धस्व कह दिया है, युद्धस्व कह दिया कर्म करो बोला है, इसे आत्मवित्त कर्म का अभाव कहाँ है, संदेश न्याय से आत्मवित्त कर्म का विधि हो गया, युद्धस्व लोट लगा मध्यम पुरुष एक वचन है, साफ विधि है यहाँ अभाव कह रहे। ये जो पूर्व पक्ष कहता है ननो च कर्मयोग भी आत्मस्वरूप निरूपण प्रदेश तत्र तो प्रतिपादित है तद यथा तस्वय स्वभार्थ स्वधर्म पिचावेक्ष 231 कर्मण्येवाधिकार 247 सब दूसरे अध्याय में है ना 31-47 पहले संदर्शन दिखा दिया फिर आगे उसी प्रकरण में आगे दे दिया 31 में भी है 47 में भी है इत्यादौ अतश्च कथम अद कर्मयोग से असंभव स्यात् इत्यादि में साफ साफ दिख रहा है, अतएव आत्मवेत्ता को कर्मयोग का अभाव कर्म का अभाव कैसे आप कह सकते हो, असंभव नहीं बोलना इति चेद अत्रोच्यते। तो जवाब कहते नहीं नहीं सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान तत्कार विरोधा, मैंने पहले जवाब दे चुका हूं सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान तत् विरोधा अभाव प्रतिपादित बोले थे ना अभी, अब जवाब देते क्या कहते सम्यक ज्ञान मिथ्यागन तत्कार विरोध अभाव प्रतिपाद्य दे विरोधात कर्माभाव कर्मयोग से अभाव प्रतिपाद्य दे, ऐसा हमने अन्वय किया था कर्मयोग से अभाव प्रतिपाद्य दे, वहां जवाब में कहे थे उसको दोबारा करे, अरे हम बोल चुका हूं दोबारा तुमको याद दिला रहा हूं सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान का विरोध है, केवल ज्ञानों का विरोध नहीं उनके कार्यों का भी विरोध है, तत्कार विरोधाच ज्ञान योगे न सांख्यानाम कर्म योगे न योगिनाम, तीसरे अध्याय का शुरू में ही ये बात स्पष्ट कर दिया गया है ये दोनों ज्ञानों के विरोध को। इतने न सांख्यानाम मातु तत्व विदाम अनात्मित कर्तृक कर्मयोग निष्ठा तो निष्क्रियात स्वरूप अवस्थान लक्षणाया ज्ञान योग निष्ठाया पृथक करणात कृत कृत्यत्वेन आत्मविद प्रयोजनांतर्भावात तस्य कार्यम न विद्यते, तीसरे अध्याय 17वें श्लोक में कहा गया है 317 यदि कर्तव्यांतर भाव वचनाच्च, तीन तीन में कहने के बाद 317 में कर्तव्यांतर के अभाव का भी कथन कर दिया है। सांख्यानाम आत्म तत्व विदाम, सांख्यानाम माने आत्म तत्वता, उन लोगों को क्या बताया गया, अनात्मित कर्तृ कर्मयोग निष्ठा, तो अनात्मित कर्तृ क्या है, कर्मयोग निष्ठा, उससे अलग करके निष्क्रिय आत्म स्वरूप अवस्थान लक्षण आया, निष्क्रिय आत्म स्वरूप स्थिति रूपा ज्ञान योग निष्ठा, यह पृथक करणात् ज्ञान योग निष्ठा को पृथक करके बोल दिया है वह भगवान ने, ज्ञान योगे न संज्ञा नाम कर्म योगे न योगी नाम के द्वारा। इतना ही नहीं, कृत कृत्यत्व कार्य में विरोध बता रहे थे कभी, यह हो गया समय ज्ञान और मिथ्या ज्ञान में विरोध, और अब तत्काल विरोध कहां बताया, तो वही है आगे कहते हैं कृत कृत्यत्व आत्मविद प्रयोजनांतर्भावात्, कृत कृत्य होने के नाते उसे वही प्रयोजन ही नहीं रह जाता है, और कर्मयोगी का अभी प्रयोजन बाकी है, ऐसे कर्मयोग कर रहा है वो अंतरण शुद्धि मान लेगा प्रयोजन, ईश्वर प्रत्यर्थ मानेगा प्रयोजन, कुछ न तो प्रयोजन मानेगा, जो निष्काम कर्मयोग करेगा उसका अभी कुछ न कुछ प्रयोजन जरूर है, यानी आत्मज्ञानी के लिए कोई प्रयोजन ही नहीं रह गया, तत्त कार्य में विरोध हो गया कि नहीं हो गया। इसी कहते कृत्य कृत्यत्व न आत्मविद प्रयोजनांतर भाव तस्य कार्यम न विदिति कर्तव्यांतर भाव वचनाच्छ, इत्यादि श्लोकों में सीधे ही कर्तव्यांतर का भाव का भी कथन किया, और कर्मयोगी के लिए कहा दिया न कर्मणाम अनारंभात संन्यासत्व महाबाह दुःखम आप्तम अयोगतः, इस अध्याय में भी कहेंगे अब छठे श्लोक में पांचवें अध्याय, न कर्मणाम अनारंभात पहले तीन चार में, तीसरे अध्याय का चौथा श्लोक, असन्यासत्व महाबाहो ये पांचवें अध्याय में भी आएगा आगे में छठे श्लोक में है, संन्यास क्योंकि कर्म संन्यास करना भी है महाबाहो, कर्म का संन्यास करना बहुत ही कठिन काम, अयोगतः दुखम आप्तु, बिना कर्म योग का कर्म संन्यास को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, अयोगतः मैंने कर्मयोगतः बिना, अकर्म योगतः मैंने कर्मयोग के बिना संन्यास आप तुम दुखम कष्टम कठिन मित्र, क्या गया और विस्तार पर विचार आएगा श्लोक में, इत्यादि वचनाच आत्मज्ञान अंगत्व कर्मयोग कहा ना, आत्मज्ञान का अंगत्व कर्मयोग का विधान किया, क्या आत्मज्ञान का अंग है कर्म संन्यास, कर्म संन्यास का अंग कर दिया कर्मयोग को, अतएव आत्मज्ञान का अंग हो गया कर्मयोग, आत्मज्ञान अंगत्व विधान जब किया है तो समान कैसे हो जाएगा। इतने ने आगे क्या कहते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते, छठा अध्याय तीसरे श्लोक 63, इतने ने च उत्पन्न सम्यक दर्शन से कर्मयोग भाव वचनाच्च, यह साफ साफ है जिसके लिए उत्पन्न हो गया है सम्यक दर्शन, योगारूढ़ हो गया है, कर्मयोग असंभव है कह दिया उसके लिए, कर्मयोग के अभाव का कथन कर दिया है, अगर उसे क्या कहा, सारं केवलं कर्म कुर्वन नापनोत किल विषम, कहाँ है चौथा अध्याय में जा चुका है 21वें श्लोक 21 में, शारंग केवलं कर्म, यह आत्मज्ञानी केवल वो भी जिसका प्रारकर्म माना गया, तीसरे कोटि वाला है ये, जिसकी प्रारकर्म मान लिया गया शरीर है, अज्ञानियों के आरोप किया जा रहा है कि देखो भिक्षा में जाता है, विधि विधान पालन कर रहा है, सात घर में भिक्षा ले रहा है, इतने जो कह रहे हैं अज्ञानी उनके दृष्टिकोण से कहा जाता है कि शारंग कर्म कुरवन नाप शरीर स्थिति कारण अतिरिक्त से कर्मण निवारणात्, शरीर स्थिति के कारण जो कर्म है उसे अतिरिक्त कर्मों का निषेध साक्षात कर दिया गया है, और इसी पांचवें अध्याय के आठवें श्लोक में साफ साफ बोलेंगे क्या कहता है ज्ञानी, पूछा ज्ञानी से महाराज आप जब क्या है काम धंधा में लगे रहते हो, वो कहता है नहीं वह किंचित करो मीति युक्तो मन्ये तत्वित, अरे मूढ़ तेरे को दिख रहा मैं कर रहा हूं करके, इन वास्तव में कुछ करता ही नहीं हूं, नहीं वह किंचित करो मी, अरे कहा तो कह रहा है कि मैं कर रहा है, मैं कुछ करता ही नहीं, तो तेरे को लग रहा है कर रहा है तो ठीक है तू मान ले भाई, है हाँ ये इसी चीजों में तो ढोंगे लोग पकड़ रखे हैं, हम वेदांत हम ब्रह्म हम तो कुछ करते ही नहीं है, तो पैसे मांगते तो मैं अपने लिए थोड़ी मांगा, मैं अपने लिए कुछ करता ही तो आश्रम के लिए, हर चीज में ऐसे बोलते सब लोग, ये सब शब्द हैं, मिलते हैं, हर व्यक्ति को अपना ढाल बना हुआ है शास्त्र में, तो ढाल किसको नहीं है, तर्क देने के लिए हर व्यक्ति के पास है। आप कैसे सिद्ध करोगे, किसी गृहस्थी को कह है मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, आप सिद्ध कैसे करोगे आप ब्रह्म ज्ञानी हो, हम मेरा विद्वत संन्यास है, वो कहेगा मैं विद्वत संन्यास हूं, जनक जैसा मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, अब बोलो तुम नहीं हो, कैसे कहोगे, सिद्ध कर सकते हो। रजनीश ने अपना टाइटल डाल दिया ना, भगवान रजनीश, जब आचार्य रजनीश पहले टाइटल था उसना अपना कर ली थी, फिर भगवान रजनीश का, फिर उसके बाद ओशो नाम नाम सब मिटा दिया, मैं ब्रह्म, ओशो जापान शब्द ब्रह्म का नाम, आत्मा के लिए जापानी लैंग्वेज है ओशो, ब्रह्म के लिए कहते आत्मा के लिए, पर मैं ब्रह्म मैं भगवान भी नहीं होते, इसका मतलब भगवान भी नहीं, आचार्य नहीं, भगवान था भगवान भी नहीं, अब ओशो हो गया। तब उसने लोगों ने का अपने आप को पहले भगवान कह दिए, तो काशी के पंडित लोग कुछ लोगों ने विरोध किया, आप ऐसे कैसे लिख नहीं सकते भगवान अपने आप। तब उसने काशी पंडितों को बुलाया पूना में, आइए सब स्वागत करते हैं, बढ़िया से माला वाला पहनाया, सिल के चादर उड़ाई सब कुछ है, कि ठीक है आप बताओ मैं भगवान नहीं हूं, आप सिद्ध करो, आप लोग सिद्ध करो, आप लोग से मिलकर सबकी हालत गोल हो गए, क्या कह दिया इसने, आप सिद्ध किए ना, कौन सी शास्त्र के आधार पर सिद्ध करोगे, शास्त्र बोलो, मैं बोलता हूं फिर उपनिषद के आधार पर मैं भगवान हूं, तुम सिद्ध कर दो मैं भगवान नहीं हूं। फिर इतना इतने प्रसाद प्रधान के से बोल दिया, अहम मनोरम अहम सूर्य कथम हम भगवान नास्मि, मैं मही मनु था मही सूर्य हूं तो मैं भगवान क्यों नहीं। सब पंडित चुपचाप दक्षिणा लिए खा पी करके चले आए। इसी तरह से आप किसी को अब्रह्म ज्ञान सिद्ध नहीं कर सकते, कोई कहे मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं तो मानना पड़ेगा, आप तो एक गृहस्थ पति पत्नी है दक्षिण में, अपने आप को कल की भगवान का अवतार घोषित कर दी, हम ही कल की भगवान है, हम पति पत्नी, बोलो ये लक्ष्मी है मोटी सी औरत काली सी पत्नी उसकी, लक्ष्मी कल की का पत्नी बन गया ही, और मैं कल की हूं कहता है, और दुनिया पूछती है कल की भगवान मारते होते करोड़ों रुपया कमाया उसने, हाँ वही करोड़ों रुपया कमाया कर या ना, उनका दर्शन उनका आरती उनका चरण पूजा सबका रेट अलग अलग है भगवान के। मूड है ना, अंधेरे नियम है धांधा, उसे क्या दिक्कत है, ठेका ले रहे हैं लोग, दो समाधि करा देंगे 24 घंटे में समाधि, लाओ $10,000 लोग हैं और दे रहे मूर्ख लगे हुए। तो ये संसार का स्वभाव है, कहते हैं ये सब ढाल है, लोगों के पास सबके पास अपनी अपनी युक्ति मिल जाती है शास्त्रों में, यथार्थ क्या है वो तो विवेक ही समझ सकता है, नहीं कंचित करो मेरी युक्तो मन्य तत्वित इतने ने क्या शरीर स्थिति मात्र प्रयुक्ति दर्शन श्रवणादि कर्मसु आप याथात्य विधा करो मिति प्रति समाहित चेतः स्तया सदा अकर्तव्योपदेशात आतु तत्व सम्यक दर्शन विरुद्ध मिथ्या ज्ञान हेतु कर्मयोग स्वप्ने भी न संभावयितुं शक्यते। जबरदस्त भाषिका, स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकते हो आत्मवेत्ता के लिए कर्मयोग वगैरह तुम क्या कह रही हो, शरीर स्थिति मात्र प्रयुक्त जो दर्शन श्रवण आदि कर्मों में भी आत्मा की याथार्थ जो वेत्ता है वह वहां भी करो में शब्द प्रयोग नहीं कर सकता, यही कहते हो रहा है प्राण कर्मशात तुम्हारे दृष्टि से इस शरीर में ये क्रियाकलाप हो रहे हैं, मैं कर रहा हूं ये शब्द कभी आ भी नहीं सकता। इति प्रत्यक्ष समाहित चेतस्तया समाहित चित्त वाला होने के कारण से सदा अकर्तव्य उपदेश, सदा ही उसके लिए करोमी एतार्ष शब्द व्यवहार भी अकर्तव्य, ऐसा उपदेश होने से आतु तत्व सम्यक दर्शन विरुद्ध आतु तत्ववेत्ता के लिए सम्यक दर्शन का विरुद्ध होता मिथ्या ज्ञान के कारण जिसका ऐसा जो कर्मयोग है वह स्वप्न में भी बिल्कुल कोई कल्पना नहीं कर सकता। यस्मात जिसलिए ऐसा है तस्मात अनापित कर्तव्य रेव संन्यास कर्मयोग निश्लेष कर्तव्यम प्रदीयाच कर्म संन्यासात पूर्वोक्तात्वित कर्तृक सर्वकर्म संन्यास विलक्षणात् सत्येव कर्तृत्व विज्ञाने कर्मैव देश विषयाद् विषयाद्यम यम नियम विषयादि विषयात् यम नियमादि सहितत्वेन च दुरनुष्ठेयत्वा सुकरत्वेन च कर्मयोगस्य विशिष्ट विधानम् इत्येवं प्रतिवचनम्। क्योंकि जो है कि संन्यास और कर्म इसलिए किसका है, तस्मात् अनात्मित कर्तृक हो रेव, अनात्मित कर्तृक ही होता है दोनों के दोनों। कौन दोनों? कर्म संन्यास और कर्मयोग, इन दोनों तीसरे दोनों क्या है? निश्रेष कर्तृवचनम्। भगवान इसलिए जवाब में इन दोनों को निश्रेष कर कहा है। तद ये अच्छा, लेकिन उन दोनों में से भी कर्म संन्यासात कर्म का सृष्टि होगा, यदि कर्म संन्यासात पूर्वोक्त आत्मित कर्तृक सर्वकर्म संन्यास विलक्षण, भास्कर स्पष्ट कर रहे हैं, कर्म संन्यास और सर्वकर्म संन्यास दोनों भिन्न है। पूर्वोक्त आत्मित कर्तृक जो सर्वकर्म संन्यास है विलक्षणात् कर्म संन्यास, स्पष्ट हो गया ना यहां पे? होने से सत्येव, ऐसा होने पर ही कर्तृत्व विज्ञान है, तभी अनात्मित क्या गया, मैं कर्म संन्यास लूंगा, मैं कर्मयोग करूंगा। ये दोनों ही बात कर्तृत्व शिष्ट हो गया। जब कर्तृत्व का निश्चय हो गया इन दोनों में, तब एक ही व्यक्ति में दोनों हो नहीं सकता। अब कौन सा निश्चय इसका ज्यादा अच्छा है? कहते कर्म संन्यास बहुत कठिन काम है, कि यम नियम सब उसमें लागू हो जाता है, पालन करना असंभव सा है। उसके दृष्टिकोण से कह दिया जाता है कर्म संन्यास कर्मयोग श्रेष्ठ है। वो बात कह रहे, देखिए सर्वकर्म लक्षण सत्य कर्तृत्व विज्ञान है। जब कर्तृत्व विज्ञान का निश्चय हो गया, तब कर्मैक देश विषया, कर्मैक देश से अलग होकर के कर्म संन्यास में क्या करना पड़ता है? कर्म तो छूट गया, लेकिन यम नियम आदि से ही तत्व ये कठिनाई है। कर्म करना आसान है, यम नियम करना बहुत कठिन है। इंद्रियों का दौड़ है, इसको रोकना कठिन है। जो इंद्रियों की दौड़ है उसको केवल मार्ग बदलना आसान है। जैसे जल है प्रवाहित हो रहा है, धड़धड़ भाग रहा है, उसको रोक दो बिल्कुल तो नहीं रोक सकते, और फ्लो हो जाएगा, तोड़ देगा बांध कोई। पर इसको क्या करना पड़ेगा? एक कैनाल खोदनी पड़ेगी, दूसरे एक नहर जैसे बनाना पड़ेगा, उसको बदल दो। उसका रास्ता बदलना आसान है, बिल्कुल बंद कर देना कठिन है। इसे कहते हैं कि अभ्यास है न तो कौन थे या वैराग्य न चगरी है कि नहीं? वैराग्य रूपी बांध बांध दो, अभ्यास रूपा नहर खोद दो, तभी जाके जल दूसरी जगह चले जाएगी। मैंने सारी इंद्रियों की प्रवृत्ति को रोकने की कोशिश, केवल रोकोगे तो एकदम उखड़ जाएंगे। इसे क्या करना पड़ता है? इन इंद्रियों को दूसरी चीज में लगा दो। किसमें लगाना है? कर्मयोग में लगाना है, यह आसान है। रोकना यम नियम है, वो रोकना काम है, वो कठिन है। इसलिए कर्मयोग करते हुए यम नियम का अभ्यास कर दो, तब तुम कर्म संन्यास के अधिकारी अपने आप को जाओ। तब कर्मयोग से व्यक्ति कर्म संन्यास में आसान से जा सकता है, और सीधे कर्म संन्यास करना चाहेगा वो नहीं हो सकता, वो फेल हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कर्मैक देश विषयात् यम नियमादि सहितत्वेन च दुरनुष्ठेयत्वा। कर्म संन्यास क्या है? दुरनुष्ठेय है। मतलब ये अधिकारी हर एक व्यक्ति को कैसे बदलता? सब लोग मतलब हम तो संन्यास के लिए है। हाँ, इसीलिए पहले कर्म कर देना। जब कर्म शुरू करोगे ना, आपका यदि अधिकारित्व है कर्म संन्यास का, शीघ्र ही कर्मयोग से आप हट जाएंगे, स्वतः ही हट जाएगा। लेकिन पहले से हम दुराग्रह करके बैठे, मैं समय संन्यास का यदि जैसा अर्जुन कर रहा है, अर्जुन का क्या मैं जबरदस्ती लेना चाह रहा हूं संन्यास? नहीं, पहले कर्मयोग में लगाओ अपनी जिंदगी को। यदि आपका उसमें ज्यादा लंबा समय नहीं होना है, साल दो साल के बाद ही वहां से आगे संन्यास में जाएगा। हम कई बार अपनी दृष्टांत देते हैं ना, हम भी पहले गुरु आश्रम में गए, सीधे वेदांत पढ़ने तो आया नहीं, वहां क्या है कर्मयोग में, वेदांत तो दूर की बात, योग भी नहीं। योग भी कहते कि देखेंगे, पहले साल भर तुम पहले कर्मयोग करो, देखेंगे फिर बाद योग के अधिकारी हो या नहीं, योग भी सिखाएंगे बाद में, पहले सिखाते नहीं। जो जाएगा एक साल तक केवल दिन रात कर्मयोग करना है, सवेरे 4 बजे से शुरू होगी, रात 10 बजे तक रगड़ाई चलती है, एक मिनट बैठने नहीं दिया जाएगा। पीछे जो दो सुपरवाइजर रहते हैं, दो सुपरवाइजर रिपोर्ट खट पहुंचा देते ऊपर पहुंची। आप यदि एक में घंटा आलस करके सोए थे, आपको भोजन बंद, आप जो भिक्षा थाली रखे जाएंगे गेट आउट कर दिया जाता है, लिस्ट आ गया ऑर्डर, आपको भोजन नहीं देना। क्यों? एक घंटा तुमने कर्मयोग नहीं किया, इसीलिए एक भोजन छुट्टी। इतनी स्ट्रिक्ट थे। और ऐसे कर्मयोग लोग 12-12 साल कर रहे हैं, 20-20 साल, गुरु जी अभी उनको ज्ञान मार्ग में नहीं डाला, और इस बंदे को साल भर भी नहीं लगा। निर्भर है, किसको 3 साल, किसको 4 साल बाद, क्रियायोग में भी दीक्षा नहीं देते सबको, क्यों 6 महीने के बाद हमें क्रियायोग में दीक्षा डाल दी, साल भर बाद संन्यास दे दिए, फिर धनबाद आश्रम भेज दिए, फिर कहा कि जाओ अब छुट्टी दे रही, तैयार हो गया तू जा, फैक्ट्री से माल निकल गया, कर्मियों के फैक्ट्री से निकल गया, और कर्म संन्यास भी करा दिए, और ज्ञानों के फैक्ट्री में डाल दिए, तब कला सत्रम टपक गए। तो ये गुरु लोग निश्चय कर जाए, जो दक्ष गुरु होते हैं वो निश्चय कर लेते हैं कि ये बंदा इसके लायक है, तो इतने दिन तुम्हें कर्मियों करना है, उतना ही करा दिया, जो लेश बाकी थी वो करा दिया, करा कर आगे बढ़ाया। तो देखे बचपन से राजयोग तो कर ही रहा है, हठयोग भी कर ही रहा है, अभी तो सीधे सर क्रियायोग कर दिया। अब जो आते सीधे आकर के हम कहते हैं कि कभी योग किए ही नहीं, और आगे गुरु जी के आश्रम करेगा हमको सीधे क्रिया से हो तो कैसे सिखा देंगे, गुरु जी कैसे दिशा दे देंगे, उसको चाहने से थोड़ी होता है। इसी बात कईयों को हमारे ऊपर जलन हुआ वहां पर आश्रम में, हम तो 12-12 साल 10-10 साल से, और हमें अभी तक तो दीक्षा नहीं दिया, और तो 6 महीने आगे इतने में दे दिए तेरे को, तो कैसा बात है, लोग कंप्लेंट किया। फिर गुरु जी के कान में गई बात, फिर सत्संग में समझाया गुरु जी ने, भाई तुम कितने जन्म गधा था, कितने जन्म घोड़ा था, कितने जन्म आदमी था मैं जानता हूं, बोले गुरु जी सीधे शब्द, कौन कितने जन्म से क्या था वो हम जानते हैं, हम आगे बढ़ाना जानते हैं, किसको कैसे बढ़ाना है। तुम सक्षम हो, तुम आए कि हाँ जान सकते हो तुम अपने आप को, तुम्हारा कौन से स्टेज में तुम हो, फिर मेरे पास आने की जरूरत क्या थी, जब अपने रास्ता साफ कह दिया उसको। जब गुरु को शरणागत हो गए तो हमें छोड़ना है, वो निर्णय लेंगे, तुमको 2 साल करने की, 6 साल करना है कि 5 साल करना है कि 10 साल करना है, और कई तो 20-20 साल हो गए आज भी वही है, गुरुजन को अभी तक पासपोर्ट पास ही नहीं, पासपोर्ट ही नहीं दिया, वीसा कहाँ से मिलेगी उनको ज्ञान योग का, अभी तक छोड़ा ही नहीं उनको, कहते नहीं यहीं रहना है तेरे को, तुम अभी उसके लायक नहीं, इसका मतलब निर्भर होता है। ये सब गुरु लोग और आपके अंतरण को समझने वाले लोग वो तय करेंगे, या स्वतः ही आपके अंत प्रेरणा हो जाएगी, स्वतः ही ऐसी जबरदस्त प्रेरणा होगी, आप एकदम से वैराग्य हो जाएगा कर्म 100%, तब कर्म संन्यास में आएगा आदमी, फिर कर्म संन्यास में ज्ञान योग में जाएगा, एक क्रम है, ये समझा रहे वाचिकार। इसलिए वो दुरनुष्ठ है, आसान नहीं है कर्म संन्यास, उसकी अपेक्षा सुकरत्व ने चक्रम योग से विशिष्ट तत्व विधान, कर्मयोग क्या है, सुकर होने के नाते भगवान ने उसमें कर्मयोग विशिष्यते करके विशिष्टत्व कथन किया है। इत्येवं प्रतिवचनम्, प्रतिवचन वाक्यार्थ निरूपणेना भी, इस प्रकार से प्रतिवचन वाक्यार्थ निरूपण के द्वारा भी पूर्वोक्त प्रश्न अभिप्राय निश्चयते इति स्थितम्, पूर्वोक्त जो हमने जो बताया था प्रश्न अर्जुन का क्या अभिप्राय है, वह अभिप्राय का निश्चय हो गया। प्रश्न और प्रतिवचन अनुरूपी हुआ करते, अनुरूप नहीं होते, इसे प्रतिवचन के अनुरूप के अनुसार जो है प्रश्न का अर्थ निर्णय हो जाता है। यहां पर दे रहे देखिए वो यम नियम क्या है, जो कर्म संन्यास का अंग महाभारत मनुस्मृति याज्ञ स्मृति सब जगह का है, श्लोक दिया है देखिए आंदगिरी, नैतादृशम ब्राह्मण से स्तिवित्तम, नैतादृशम ब्राह्मण स्तिवित्तम आंद्रशंस्यं क्षमा सत्यम अहिंसा दम आर्जवम प्रीति प्रसादो माधुर्यम अक्रोधश्चयमादश दानमिज्जा तपो ध्यानम स्वाध्यायोपस्त निग्रह व्रतोपवासो मौनंच स्नानंच नियमादश। 10 नियम गिना रहे हैं, महाभारत 12वें पर्व 75वां अध्याय 37वां और 38वां श्लोक 12, 75, 37, 38। इसी प्रकार याज्ञवल्क्य स्मृति 3रा अध्याय 312, 313 श्लोक 313। मनुस्मृति चौथा अध्याय 204-205 इन श्लोकों में भी आप देख सकते हैं क्या कहते हैं वो। आंड्रशंस क्षमा सत्यम, प्रशंस नहीं हिंसा नाम का चीज ही नहीं, ब्राह्मण का पास विद्यमान ये सब महान वित्त है इसके सदृश कोई वित्त ही नहीं है कह दिया। नए दादृश वित्तम ब्राह्मणस्य अस्ति, इससे बढ़कर कोई ब्राह्मण को धन दौलत है ही नहीं। आजकल हम भाई रुपयों को गिनते हैं धन, नहीं कहते ब्राह्मण का धन एक चीज है, क्या हिंसा का अभाव नंबर एक, दूसरा क्षमा, तीसरा सत्य, चौथा अहिंसा, पांचवा दमन, छठा ऋजुता सरलता, सातवा प्रीति, आठवा प्रसाद प्रसन्न सदा, नौवा माधुर्य और दसवा अक्रोध। यम दस उसका वित्त है। और नियम दस दानम, दान देना, इज्जा नित्य होम आदि करना, तपह ध्यान स्वाध्याय उपस्थ निग्रह ब्रह्मचर्य व्रत उपवास मौन स्नान, ये दस नियम है। ये दस और दस बीस ही ब्राह्मण का धन है, ये पालन करना बहुत कठिन है, इसकी अपेक्षा से कर्मियों करो वो आसान है। यही नीलकंठिकार संसारम एव निस्सारम दृष्ट्वा सारथि दृक्षया प्रव्रजन्त कृतोद्वाहा परम वैराग्यमास्तिता, है ना श्लोक। पराशर स्मृति दूसरे अध्याय 15वां श्लोक, संसारमेव निस्सारं दृष्ट्वा, इस संसार को निस्सार देख करके सारद दृक्षया, सार को देखने की इच्छा से, अब निस्सार वाला संसार को त्याग करके प्रव्रजन्ति, प्रव्रजन को संन्यास ले लेते हैं कौन, अकृतोद्वाहा युवादिनि बिना किए ही, परम वैराग्य आश्रिता श्रेष्ठ पर वैराग्य उसको आश्रित करके, वशिकार संज्ञा वाला पर वैराग्य को आश्रित करके और अकृतोद्वाह संत प्रव्रजंती महायज्ञ ब्राह्मी हम क्रियते तनु। मनुस्मृति दूसरे अध्याय 28वें श्लोक, ब्रह्म महायज्ञ और यज्ञ दोनों प्रकार के उनके द्वारा अपने शरीर को शुद्ध कर देता है, ब्रह्म विद्या के योग्य बना देता है, ऐसे विधान किया है। तमे तमेतम वेदान वचने ब्राह्मण विशन्ति यज्ञ निदान तपसा अनाश के कर्मयोग। ये आपका बृहदारण्यकोपनिषद 4:22-4:22 ये तो प्रव्राजन लोक मिच्छन्त प्रव्रजन्ति, ये भी मंत्र है वहां उसी हिस्से में, इत्यादि अनेकों श्रुति स्मृति है जो कर्म संन्यास की अपेक्षा से कर्मयोग को विधान करती है। जैसी चेत कर्मणस्ते इत्यत्र ज्ञान कर्मणो असंभवे, आगे ना स्पष्ट समझा रहे वहां के प्रश्न व्याकरण प्रश्न अंत को अंतर, वहां भी यही था अक्षरेकम, यहां भी अक्षरेकम है, जैसे कैसे हो गया, तब कह रहे वहां ज्ञान और कर्म की बात थी, यहां कर्म संन्यास और कर्मयोग की बात है। जैसे कर्मणस्ते तीसरा अध्याय पहला श्लोक था, इत्यत्र ज्ञान कर्मणो असंभवे अर्जुन भगवान सांख्यानां संन्यासिनां ज्ञानयोगेन निष्ठा पुनः कर्मयोगेन योगिनां निष्ठा प्रोक्ता इति निर्णयं चकार, ऐसा निर्णय भगवान ने पहले ही कर दिया है। जब वहां प्रश्न पूछा था अर्जुन ने इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है वह मेरे लिए बताइए, तब भगवान ने सांख्य अर्थात संन्यासियों को सांख्यानां माने संन्यासिनां आत्मविदाम ये सब उसकी व्याख्या है, ज्ञान योग के द्वारा निष्ठा और पुनः योगियों को कर्मियों को कर्मयोग के द्वारा निष्ठा पाने के लिए पृथक करके प्रकृष्ट रूपेण कथन कर दिया है, निर्णय कर दिया है। न च संन्यासनादेव केवलात्, यहां भाष्यकार केवलात जोड़ दिया श्लोक में, केवलात नहीं है, न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति, यह श्लोक है तीसरा अध्याय 4वां श्लोक, भाष्यकार जान के बीच में जोड़ दिया एव की व्याख्या, एव मैंने केवला संन्यासा, केवल सीधे कर्म संन्यास या सर्व सर्व कर्म संन्यास या केवल कर्म संन्यास भी करने से वह सिद्धिम मैंने अंतर्ण शुद्धि न समझ गच्छति, अंतर्ण शुद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसे एवकार के अर्थ के सहित श्लोकों को यहाँ भाष्यकार ने दे दिया। इति वचनात् ज्ञान सहित तस्य सिद्धि साधनत्वम् इष्टम्, से ज्ञान सहित ही संन्यास वास्तव में सिद्धि का साधन होता है, केवल संन्यास नहीं, ज्ञान सहित ही संन्यास जो है हमेशा अंतरण के पूर्ण शुद्धि के प्रति कारण होता है। कर्मयोग से च विधानात् और पृथक कर्मयोग का विधान किया है, इससे भी यह बात स्पष्ट होता है। अब ज्ञान रहित संन्यास श्रेयान किम व कर्मयोग श्रेयान इति और विशेष भूतया अर्जुन वाच। इसे ज्ञान रहित जो संन्यास है ना, ज्ञान सहित संन्यास उचित है, लेकिन ज्ञान रहित संन्यास श्रेय है या कर्मयोग श्रेय है, यही अर्जुन का प्रश्न है। उनमें से ज्ञान रहित संन्यास की अपेक्षा से कर्मयोग श्रेष्ठ है, भगवान जवाब देते हैं। श्रेयान ज्ञान रहित संन्यास श्रेयान किंवा कर्मयोग श्रेयान इति हेतु और विशेष पुत्रया, इन दोनों में से विशेष को जानने की इच्छा से अर्जुन उवाच। अर्जुन के प्रश्न आरंभ होता है, संन्यासम परित्यागम किसका कर्मणा, कौन से कर्म, शास्त्रीयाणाम अनुष्ठान विशेषाणाम। यह शास्त्रीय अनुष्ठान विशेष है, जो ब्रह्मचर्य गृहस्थ आदि आश्रमों में जो जिस आश्रम में है, जिस वर्ण में है, उसके अनुसार जो विहित शास्त्रीय कर्म है, उन कर्मों का जो संन्यास है वो भी ज्ञान रहित संन्यास करेगा। तो संससी कथेसी उसको तुम श्रेष्ठ कहना चाहोगे, अथवा इत्येतत् पुनर्योगंच, और आपने योग का भी कथन कर दिया। मैंने पूर्व अध्याय में चौथे अध्याय में ज्ञान रहित संन्यास का भी चर्चा हुआ और कर्मयोग का भी चर्चा हो गया, इसे मेरे को शंका हो रहा है उन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है जो चौथे अध्याय में कहा गया। क्योंकि जहां पूर्ण ब्रह्मज्ञानी का चर्चा होता है वहां सर्वकर्म संन्यास का विधान हो जाता है, सर्वकर्म, और जहां साधक का विचार होता है अनंतवेत्ताओं में दोनों प्रकार के विचार होते हैं, ज्ञान रहित कर्म संन्यास और कर्मयोग का। ये चौथे अध्याय का तीनों विषय है, उनमें से पहला विषय में शंका नहीं है, दूसरे दो विषयों में ही शंका है। नहीं नहीं नहीं, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान के बाद ही तो ब्राह्मण विदिशन्ति यज्ञेन तापसा यज्ञेन ज्ञान दान दान तपसा, क्या बोला अनाश के ना ब्राह्मण विदिशन्ति। वो पहले गुरुकुल में रहते वक्त जो वेद पढ़ा और वहां पर जो परिषद जो श्रवण किया, उसके बाद उसको समर्थ संस्कार होकर के वो जाना है उसने गृहस्थी में, वो नहीं जाना चाहता, तम नैष्ठिक ब्रह्मचर्य होकर के वहीं रह करके यज्ञ दान तप आदि के द्वारा वह ब्राह्मण विदिशन्ति, वो संन्यास नहीं लेता। इसलिए वह परोक्ष ब्रह्म ज्ञान है, अप्रोक्ष अनुभूति के लिए सर्वकर्म संन्यास करना पड़ता है, यही से कहना विविधिशा संन्यास। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान जो यज्ञ श्रवण है उसको केवल समर्पित हो जाए पूर्ण रूप में, पहले तो जो पढ़ने आया है कोर्स के अंतर्गत पढ़ लिया, 12 साल गुरुकुल में रह रहा है आदमी, जब गुरुकुल में रह रहा है वो किन अलग अलग विषयों को पढ़ने आया था। अब जैसे आजकल वेदांत आचार्य परीक्षा देते उनको साहित्य भी देना पड़ता है ना, न्याय भी है थोड़ा, मीमांसा भी है, तो अंग भूत किंचित उपनिषद पढ़ लिया, लेकिन उतने से काम नहीं चले ना, तब आदमी को जिज्ञासा होती उसमें पूरा जानो। तो वो कर्म, यदि ब्राह्मण है तो कर्म संन्यास वो जा सकता है श्रवण मंडल ध्यासन के लिए गुरु के पास, तब लागू होता है श्रोत्र मन विष्णु गुरु में वापि गच्छे। इससे पहले तो गुरु पास गया ही है, ये क्यों कह रहे श्रोत्र गुरु में वापि गच्छे, ये जो पुनर्विधान है गुरु में गच्छे जो समावर्तन संस्कार के बाद निश्चय करता है, अब मैं गुरुकुल में रह जाऊं या कि श्रोत्र पर संन्यास के श्रोत्र के पास चले जाऊं या गृहस्थी में जाऊं, तीन विकल्प जिस पास रहता है, या तो निश्चित ब्रह्मचर्य में रह जाए या ब्रह्मचर्य आ जाए संन्यास या ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम, जब डिग्री सर्टिफिकेट मिलती है उसके उसकी मर्जी है वो सर्टिफिकेट लेकर कहाँ जाएगा, तीन विकल्प है उसके पास, उसको वहां त्रयोधर्म स्कंदा सांडिक प्रसाद में खूब शास्त्रार्थ पर निर्णय हुआ है, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य लेकर वहीं रह सकता है गुरुकुल में ही रह जाएगा, अथवा कर्म संन्यास सर्वकर्म संन्यास करके सर्वत्र गुरु के पास चला जाएगा शरण निध्यासन करते हुए अप्रोक्षानुभूति की ओर आगे बढ़ेगा, अथवा ग्रस्ताश्रम जाएगा। से पहले जो हुआ है वो सामान्य परोक्ष ब्रह्म ज्ञान ही रहता है, उसी परोक्ष ब्रह्म ज्ञान को दृढ़ करने के लिए श्रोत के पास जाता है, तत्पश्चात अप्रोक्षानुभूति और आगे बढ़ेगा, उसको हम लोग कहते ज्ञान सिद्ध कर्म संन्यास। और ये ऐसा भी व्यक्ति नहीं है बिल्कुल अनात्मज्ञ और ज्ञान रहित होकर के कर्म संन्यास लेना चाह रहे जबरदस्ती, ऐसे को बिल्कुल निषेध करते भगवान, ये तो बड़ा पतन का कारण हो जाएगा, आगे कहेंगे तो पतन का कारण, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो संन्यास इसलिए क्या होता है कह दिया किंग कर्माश्रम इत्यादि।